Tack så mycket. Vi är så glada att se att alla verkar ha kommit. Så, tyvärr har inte alla i Bob Hund kommit. Jag vet inte var de håller hus någonstans. Jag och Conny, vi tänkte värma upp här i 45 minuter med lite pizzeria-varianter av våra låtar här. Så ni får det till godo med det. Yeah.